NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft bepaald dat ultra-orthodoxe studenten het leger in moeten. Tot nu toe was die groep uitgezonderd van dienstplicht. Of ze ook echt worden opgeroepen is nog niet duidelijk. Premier Netanyahu en zijn rechtse coalitiepartners hebben nog niet gereageerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt zich zorgen over de strenge asielplannen van het komende kabinet. Op het jaarcongres van de VNG wordt een resolutie in stemming gebracht waarin de nieuwe coalitie wordt opgeroepen de problemen niet af te schuiven op gemeenten. Ook staat erin dat het intrekken van de spreidingswet leidt tot een groter tekort aan opvangplekken. Een paar dagen voor de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen heeft president Macron hard uitgehaald naar radicaal links en naar radicaal rechts. In een podcast stelt Macron dat hun partijprogramma's kunnen leiden tot een burgeroorlog. De partij van Macron leed pas nog een flinke nederlaag bij de Europese verkiezingen. In de peilingen voor de nationale verkiezingen van komende zondag staat de partij van de radicaal rechtse Marine Le Pen en de radicaal linkse coalitie op voorsprong. Vitesse heeft geen licentie meer voor het spelen van betaald voetbal. De KNVB heeft de licentie ingetrokken omdat de Arnhemse club er niet in is geslaagd orde op zaken te stellen. Er is geen sluitende begroting voor het komend seizoen. Er zijn forse schulden en de club zit zonder bankier. Vitesse, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de eerste divisie, gaat in beroep tegen die beslissing. Er zou zich een nieuwe investeerder hebben gemeld. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 van Groningen naar Zwolle staat nog file tussen De Wijk en Staphorst 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen na een ongeluk. De linkerrijstrook is nog dicht. Op de A76 van Geleen naar Heerlen, daar staat file door grenscontroles tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog precies een week. En dan zit het er echt op. Dan rijdt de dienstauto voor het laatst voor. Dienen de loodgieterstassen worden ingeleverd. Rijkseigendom, weet u wel. Het is mijn gast van vandaag, dienaar van de Kroon af. Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Draagt zijn departement dan over aan Barry Matlener, de beoogd minister namens de PVV. Terwijl hij zo verknocht is aan alles wat rijdt, vaart en vliegt, zegt hij altijd, Harbers. Een droombaan noemde hij het. Maar niet zonder gedoe, de discussie en het juridische gevecht rond de omvang van Schiphol bijvoorbeeld. Harbers wilde krimp als middel tegen minder herrie en uitstoot. Maar krimp werd een geloofsartikel, steekt de sector dan de beschuldige de vinger uit. Brussel boos, de VS boos en de bewoners rond de nationale luchthaven zijn ook niet tevreden. Kortom, een spagaat die leek te veranderen in een soort invierendeling. En dan is er nog dat andere zwaard van Damocles dat ons boven het hoofd hangt. De kaderrichtlijn water over onze waterkwaliteit en die is niet goed. Die waterkwaliteit en dus dreigt een nieuwe stikstofachtige nachtmerrie vanuit Brussel. En over stikstof gesproken, onze hele infrastructuur moet ook op de schop. En er zijn geen handjes, geen grondstoffen. Althans, die zijn peperduur. En er is stikstof, voor de bouwen is gelimiteerd. Kortom, hij was nog lang niet klaar met zijn werk, vindt hij ook zelf. Mark Harbers, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u dan niet gewoon gebleven? Ja, aan alles komt een eind. En in de politiek weet je ook dat, ook als er een nieuw kabinet komt, dat, ja, dat is altijd een moment van aflossing. En zeker op een ministerie als IMW, ja, neem je ook altijd heel veel van je voorgangers over. Hè. Die hebben heel vaak bouwprojecten en onderhoudsprojecten al in gang gezet. Ik heb daar het mijne aan toegevoegd. En straks is het aan mijn opvolger Barry Matlener om daar weer mee door te gaan. Ja, maar uw partij doet gewoon mee, hoor, aan die volgende coalitie. Ja, weet ik. Maar heeft ook andere ministersposten in dit kabinet. En daarnaast, de afgelopen tijd ben ik er ook over gaan nadenken. En ik loop nu zo'n 15 jaar rond hier in Den Haag. Ja. Daar heb ik al heel veel onderwerpen gedaan. En op een gegeven moment voelt het ook wel goed om het stokje over te geven aan de nieuwe generatie. En zelf te gaan kijken buiten de politiek wat daar nog mogelijk is. Hebt u uw vinger dus niet opgestoken dan? Een vinger waarvoor? Voor een nieuw ministerschap. Ik heb, dat is een beetje geleidelijk gegaan. Ik heb vorig jaar, toen het kabinet gevallen was, gezegd van, ik ben in principe beschikbaar voor een nieuw kabinet. Ja. Daarna, zeker begin dit jaar, toen ook de VVD gaf, in principe willen we het liefst gaan gedogen. Ja, dat is zo'n moment dat je ziet, er zijn dus straks geen enkele ministersposten beschikbaar. Dus daar is het luikje in mijn hoofd een beetje open gegaan om te gaan nadenken, zou ik het ook leuk vinden buiten de politiek? En dat luikje is ook nooit meer helemaal dicht gegaan. En zeker als je dan nu ziet, staat ook weer een nieuwe generatie klaar. Zo ben ik zelf ook ooit in de politiek gekomen. Dus ik vond dit eigenlijk wel een mooi moment. Ik ben nu 55 om te zeggen van dan ga ik buiten de politiek kijken. Ja, met andere woorden, voor dit rondje hebt u uw vinger uiteindelijk niet opgestoken. Nee. Nee. Heeft dat ook nog iets te maken met de samenstelling van deze coalitie? Nee, helemaal niet. Nee, dat is ook gegaan. Het is niet iets wat zomaar opeens komt. Het is gewoon een geleidelijk proces geweest in de afgelopen maanden. En op een gegeven moment denk je, nou, het is misschien ook wel mooi geweest. U bent gewoon klaar met Den Haag. Ja, weet je, met politiek ben je nooit klaar. Maar je weet dat bij politiek hoort dat er gewoon een keer een moment komt dat je denkt, nou is het tijd voor nieuwe mensen en dat je moet gaan afkicken. Ja, dat ga ik dus binnenkort doen. Ik zei al, u bent dol op alles wat rijdt, vaart en vliegt. Er was ooit een VVD-staatssecretaris die Den Haag verliet. En die was dol op bussen. Die werd een tijdje buschauffeur. Nou hebben wij u in een ander programma, namelijk Op 1, wel eens in een treinsimulator gezet. Spreek ik hier met een aspirant machinist? Ik heb nog één nadeel. Ik vind het allemaal ontzettend leuk, maar ik heb heel weinig aanleg voor technische beroepen. Dus dat staat daar een beetje in de weg. En zoals u weet, inmiddels hebben we natuurlijk ook regels dat je de eerste tijd niet in je eigen sector aan de slag mag. Nou zou dat waarschijnlijk voor conducteur of machinist denk ik niet dat dat een heel groot probleem zou gelden. Ja. Maar ik weet niet of ik daar helemaal heel veel aanleg voor heb. Nee. Oké, dus met harbers voor in een trein en wordt het één groot infarct op het spoor. Nou, zo erg zou ik het ook weer niet zeggen, maar ik denk niet dat ik dat ga doen, nee. Meneer Harmes, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven Opeen. Wat is eigenlijk het grootste hoofdpijndossier dat u straks overdraagt aan Barry Madlener? Weet je, ik heb al die jaren in de politiek gezeten en ik heb nooit echt hoofdpijndossiers gehad. Er zijn wel dingen waar je zorgen over maakt. Maar uiteindelijk, als je ook om je heen kijkt in het kabinet, dan zie je al heel snel dat eigenlijk alle 29 mensen besteld worden om problemen op te lossen. Je hebt niet eens tijd om je te bemoeien met alles wat goed gaat. Dus iedereen kan in potentie heel veel hoofdpijn krijgen. Maar ik heb eigenlijk het leven iedere dag genomen met, er zijn weer nieuwe problemen. Leuk, we gaan eens kijken of we ze kunnen oplossen. Ja. In uw intro zaten natuurlijk al wel een aantal van de dingen die hier ook de komende jaren nog zullen spelen. Ja. We hebben problemen met de waterkwaliteit. De vergunning en de regelgeving rond Schiphol is nog niet op orde. De grote onderhoudsbeurt van de infrastructuur in Nederland, die ik afgelopen 2 jaar gestart ben, is net bezig op stoom aan het komen. Dus daar zal ook de komende jaren nog wel wat verkeershinder uit volgen als ergens aan een brug of tunnel of viaduct of weg gewerkt wordt. Ja, u hebt uw termijn natuurlijk niet kunnen volmaken, want het kabinet viel voortijdig. En tegelijkertijd zit u op een ministerie van de lange adem, zal ik maar zeggen. Als je al die dossiers bij de kop pakt en u beschrijft ze net zelf, kun je ook zeggen, welke stappen hebt u dan gezet? Nou, we zijn aan de slag gegaan om de mobiliteitsvisie voor 2050 te gaan maken, waarin we veel meer de bereikbaarheid van voorzieningen in Nederland centraal stellen. Waarbij we ook nu voor het eerst opdracht hebben gegeven aan andere sectoren. Want het maakt nogal wat uit waar je winkelcentra, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, scholen plant. Als je dat namelijk niet zorgvuldig genoeg doet, dan lokt het heel veel extra beweging uit iedere dag. En daar hebben we natuurlijk in een vol land als Nederland best moeite mee om dat allemaal te krijgen. Ja. Daarnaast, het is ook een beetje uit nood geboren. Aanleg van nieuwe infrastructuur is gewoon heel moeilijk. Vanwege het stikstofprobleem, vanwege prijsstijgingen, vanwege het gebrek aan arbeidskrachten, zeker in de bouw. En tegelijkertijd lag er een hele grote opgave om de infrastructuur van Nederland grootschalig te gaan onderhouden, vervangen, renoveren. Ja. Want die is allemaal, na de wederopbouw vanaf de jaren 60 is die grote uitbreiding gekomen. Het is allemaal gemiddeld genomen 50 jaar oud. Ja. En dan ben je er niet meer met een likje verf of een nieuw asfaltje. Dan wordt het echt een grote klus. Ja. En dat is nooit zo sexy geweest, de grote onderhoudsbeurt van Nederland. Maar het staat nu goed op de kaart. En daar zetten we nu voor de komende 15, 20 jaar echt alle geld en energie op. Ja. Om te zorgen dat datgene wat we hebben, wat heel mooi is, dat het ook mooi kan blijven. Maar de grootste zakken geld zijn doorgeschoven vanwege de gestegen grondstofprijzen, vanwege het gebrek aan vergunningen wegens stikstof en vanwege het gebrek aan handjes. Met andere woorden, er is een ingrijpende renovatie nodig, maar het blijft een beetje pleisters plakken de komende tijd. Nou, het is wat doorgeschoven is de aanleg van nieuwe infrastructuur. Maar juist al die mensen die bij Rijkswaterstaat daarmee bezig waren, die zetten we nu in op groot onderhoud en vervanging en renovatie. Ja. Datzelfde geldt voor de opdrachten naar de markt. Hè. We doen dit ook omdat door stikstof kun je heel veel nieuwe aanleg niet doen. Nee. Maar op die manier kunnen je de bouwbedrijven wel aan het werk houden. Want de renovatie of de vervanging van een brug, ik noem maar iets, dat is uiteindelijk net zo interessant werk als het nieuwbouwen daarvan. Nou, hebt u het over stikstof. Het spook dat ons najaagt is de waterkwaliteit. De kaderrichtlijn water. In 2027 moet onze waterkwaliteit beduidend beter zijn en moeten alle stoffen binnen de termen van het groene licht vallen. Want anders dan krijgen we gedonder met Brussel, toch? En we voldoen op geen enkel plek bijna aan de goede waterkwaliteit. Met andere woorden, wat gaat dat voor gevolgen hebben als het niet op tijd wordt opgelost? Nou, het is, bij water is het wel weer anders dan stikstof. Want stikstof dat verwaait door de lucht en kan overal neerkomen. Bij waterkwaliteit is het wel veel meer regionaal. Als er ergens in een regio de waterkwaliteit niet op orde is, dan kan dat sommige ontwikkelingen in die regio vervolgens blokkeren. Ja. Zeker als die de waterkwaliteit verder verslechteren. Maar ja, het is wel zo. We hebben wel een taak om die waterkwaliteit op orde te krijgen. Ja. En dat, uiteindelijk is dat ook niet een soort abstract iets dat we dat van Brussel moeten. Het is natuurlijk ook gewoon voor ons eigen belang. Hè. We krijgen in Nederland ook een grotere puzzel om te kijken of waar we drinkwater of water om drinkwater van te maken kunnen innemen. Ja, hoe vervuilder dat is, hoe meer moeite we er weer voor moeten doen om daar drinkwater van te maken. Dus we doen dit ook voor ons eigen belang. Ja, maar... En we hebben wel degelijk heel veel voortgang geboekt. Ja. Er zit een ingewikkelde regel die zegt, als ze niet alle stoffen aan de norm voldoen, dan is het nog niet goed genoeg. Ja. Maar ondertussen, zo'n 75% van het doel hebben we al wel behaald. En we kunnen de komende jaren echt nog veel meters maken. Maar de regel zegt toch, als je met één stofje in het rood zit, dan gaat het hele feest niet door. De zogenaamde one-out-all-out systematiek. De Kamer wil daarvan af, wil dat het nieuwe kabinet in Brussel gaat onderhandelen. Nou, dat willen ze op heel veel punten, dus ook op dit punt. Dan moet je wel een beetje invloed hebben in Brussel, toch? Ja, maar tegelijkertijd, we hebben al iets anders bereikt. Want naast die one-out-all-out norm is er de afgelopen tijd ook goed onderhandeld in Brussel. En gaan we een tweede criterium zichtbaar maken. Namelijk, wat is de vooruitgang al geweest in een bepaald water? Zodat je kunt laten zien dat je je huiswerk hebt gedaan, dat je goed bezig bent. Dat je ook je huiswerk maakt. En dat is toevallig net afgelopen maanden in Brussel voor elkaar gekomen. Er zijn natuurlijk veel meer lidstaten die zich daar druk om maken. Ja. En ik vind dat ook belangrijk om dat ernaast te hebben. Want one-out, all-out, dat is zo'n moedeloos criterium. Hè? Van je doet ontzettend je best, je haalt heel veel binnen, maar omdat die laatste nog steeds net niet lukt, ben je alweer gezakt. Ja. En als je dit ernaast hebt liggen, dat je ook de voortgang kunt laten zien van wat hebben we in de afgelopen jaren gedaan en wat gebeurt er de komende jaren. Ja. Ja, dan heb je nog wel iets waarbij je ook nog een beetje beloond kunt worden voor het feit dat je wel ongelooflijk je best doet. En dan hoef je niet zo moedeloos te worden met al die bestuurders bij elkaar. Maar dan nog helpt het als je een beetje invloed hebt in Brussel. Invloed helpt altijd voor alles wat je wilt bereiken. Ja. Ja, dan is het misschien een goed idee dat Wopke Hoekstra daar aan blijft als eurocommissaris. Ja, dat is allemaal straks aan het nieuwe kabinet om daar besluit over te nemen. Dat weet ik nog wel. Een week en dan zit ik niet meer in het kabinet, dus ik ga dat niet meer meemaken. Nee, maar goed, u bent demissionair minister, u staat op de drempel van uw afscheid. U weet hoe het gaat in Brussel, dan kunt u toch gewoon beamen dat dat zo is? Je moet altijd daar invloed hebben. Maar weet je, de keuze van een eurocommissaris, dat speelt de komende maanden en dat zal het nieuwe kabinet moeten doen. Ja. Waarom wilt u het zelf niet eigenlijk? Want ik zag u vanochtend bij de collega's van Goedemorgen Nederland zeggen, bedankt, ik heb geen belangstelling voor Brussel. Maar uw naam gaat al wel een tijdje rond, dat weet u toch zelf ook wel. Nou, ik hoorde dat toevallig laatst in een andere podcast waar die voorspelling werd gedaan. Dat was het allereerste moment dat ik zelf hoorde van wat blijkbaar mijn ambitie zou zijn. Ja. Maar weet je, ik heb de afgelopen 15 jaar was ik ook niet al te vaak thuis. Want het leven in Den Haag is nogal ongeregeld. Ja. En ik kijk er ook wel naar uit om straks iets te gaan doen dat ik iets vaker thuis ben. En dat is met Brussel bepaald niet het geval. Dus u gaat niet naar Brussel, punt. Nee, ik heb daar geen ambitie voor. Nee. Nou, wordt het Dordrecht, denk ik. We gaan het allemaal zien. Ik ga van de zomer eerst even op vakantie. Ja. En kijk, het is ook, dit vak is zo, zo druk. Het blijft bepaald niet bij 40 uur werkweek. Dus ik heb ook echt nog niet de rust gevonden in mijn hoofd om te gaan nadenken van wat ga ik hierna doen. Nee, dus dan wordt het de keuze tussen Dordrecht of een leidinggevende functie bij het Eurovisie Songfestival. Nou, dat laatste, dat is natuurlijk altijd, dat is volgens mij ook wel werk aan de winkel na dit jaar. Ja. Vindt u trouwens dat Nederland mee moet doen volgend jaar als liefhebber van het geheel? Ik vind natuurlijk wat er ook gebeurd is. Kijk, je hebt het ook bij het voetbal. Als Nederland op een gegeven moment een keer onterecht een rode kaart heeft gehad, dan denk ik niet dat we 4 jaar later denken, we doen maar niet meer mee. Ja. Dus ik vind wel dat we gewoon mee moeten doen. Juist. Uw advies dus aan Avrotros, de omroep die hiervoor verantwoordelijk is. Ja. Er is één plek in Nederland waar ze misschien wel blij zijn dat u vertrekt. Welke zou dat zijn, hè? Nou, vult u hem zelf maar in. Ik vermoed rond Schiphol. Ja, ja. Want daar is de kritiek natuurlijk niet mals. Op uw plannen. Daar is de beschuldigende vinger. Ik zei het in de inleiding al. Heeft altijd geroepen, we moeten krimpen om later weer te kunnen groeien. Maar uiteindelijk gaat het alleen nog maar om krimp. En krimp is een soort dogma geworden, een soort geloofsartikel. Het gaat hem alleen maar om krimp. En daarmee zetten wij ons hele netwerk op het spel. Amerikanen boos, het mag niet van Brussel. Er loopt nog een rechtszaak in cassatie. In de eerste instantie hebt u ongelijk gekregen, tweede instantie gelijk. En nu moet de Hoge Raad uiteindelijk gaan besluiten welke kant het opvalt. Kortom, dat dossier is niet prettig verlopen, toch wel? Nou, het is een ingewikkeld dossier, maar ik heb wel altijd gewoon mijn koers bepaald en tot de laatste dag hou ik daar vast. In de wetenschap dat ook de komende tijd nog speelt, dus ik kan dat niet afmaken. En los van alle gevoelens in de luchtvaartwereld die ik volkomen begrijp, die u zojuist beschrijft, is er ook nog wel een andere kant. Want naast die rechtszaak vanuit de luchtvaartmaatschappijen, die de overheid eerst verloor, toen won en nu ligt hij in cassatie, is er een andere rechterlijke uitspraak gekomen in maart, in een rechtszaak aangespannen door de omwonenden. Ja. Waarbij de rechter eigenlijk gewoon snoeihard heeft geoordeeld dat de overheid in de afgelopen decennia stelselmatig te weinig aandacht heeft gehad voor de belangen van mensen die in de omgeving van Schiphol wonen en die last hebben van de herrie van de vliegtuigen. Ja. Dat is een rechtszaak die gewoon heeft gezegd, je moet het binnen 12 maanden op orde krijgen. Nou, dat is al heel, heel ingewikkeld met alle termijnen die je daarvoor hebt. En dat nemen we ook serieus. Sterker, die rechterlijke uitspraak moeten we ook gewoon opvolgen als kabinet. Ja. En vandaar dat we ook hebben gezegd, die lopende procedure in Brussel om een aantal maatregelen te nemen. Het is eigenlijk de enige manier om daaraan tegemoet te komen. Dus die zetten we ook door. Ja. Zodat het materiaal straks in ieder geval allemaal klaar ligt voor de opvolger om daar een besluit over te nemen als hij dat wil. Maar dat zal u niet meer doen? Nee, dat heeft gewoon ook te maken. Ik bedoel, ik ben niet van weglopen voor mijn verantwoordelijkheden, maar het finale besluit kun je pas nemen. Want de afgelopen tijd, god, was er weer een inspraaktermijn voor de luchtvaartmaatschappij. Die hebben allemaal hun visie daarop kunnen geven. Ja. Dat moet nu verwerkt worden. En daarna moet dat nog finaal worden voorgelegd aan Brussel, die daar ook nog mee moet instemmen. Nou ja, kwam er uit de Hooghoed nog een ander plan. Namelijk voor een siesta voor twee banen. Twee landings- en startbanen op Schiphol. En een nachtsluiting om te zorgen dat geluid minder wordt. Maar er ligt ook een plan van die luchtvaartmaatschappijen. Namelijk, die hebben laten uitrekenen dat met schonere vliegtuigen en alle investeringen die ze doen in hun vloot, dat het geluidsniveau op tijd in de nacht op uw niveau terechtkomt, dus flink naar beneden gaat, maar op termijn onder uw niveau, dus dat het allemaal stiller wordt nog dan u van ze vraagt, alleen duurt iets langer. Gaat het nou om de tijdstermijn, dus om de limiet, om de datum die is afgesproken, of gaat het nou uiteindelijk om het doel om de luchtvaart stiller te maken? Het gaat finaal gaat het om het doel om de luchtvaart stiller te maken, maar de tijdstermijn is daarbij belangrijk. Die is belangrijk omdat de rechter ons ook een termijn heeft opgelegd waarin we moeten zorgen dat het allemaal klopt. Daar speelt ook nog een rechtszaak over de natuurvergunning, dus voor stikstof voor Schiphol. Dus om die reden kun je ook niet al te lang dat voor je uitschuiven. En ik juich ook enorm toe dat luchtvaartmaatschappijen investeren in stillere en schonere vliegtuigen. Als men dat ook blijft doen, daar zit in de toekomst ook weer de groeiruimte voor Schiphol. Hè. Naarmate je inderdaad zorgt dat je verder onder de normen komt die wij als overheid stellen, dan heb je daar gewoon je ruimte om nog te groeien in de toekomst. Maar zij zeggen, dan moet je het eerst kunnen verdienen. We moeten eerst geld verdienen om nieuwe vliegtuigen te kopen. Die dingen zijn peperduur en voordat je zo'n vloot hebt vervangen, dat loopt in de tientallen miljarden. Met andere woorden, die moet je wel eerst verdienen. En met alle discussie daar rondom de luchtvaart, nachtsluiting, waardoor operaties minder winstgevend worden, wordt het allemaal een stuk ingewikkelder. Ja, maar volgens mij weet iedereen ook in de luchtvaartwereld dat het ook niet de keuze is tussen je doet het wel of je doet het niet. Doe je het namelijk niet, dan geef je ook weer voer aan de rechtszaken en eventuele schadeclaims van omwonenden in de toekomst die zeggen, maar de overheid komt helemaal niet na wat de rechter hen heeft opgelegd. Dat is ook bepaald geen feest, denk ik, voor de luchtvaartmaatschappijen. Ja. En daarnaast, kijk, alle input uit de luchtvaartwereld nemen we serieus. Dus ook over de schonere, stillere vliegtuigen. Hè, dat hebben ze ook recent hebben ze daar hun inbreng weer opgeleverd. Dat rekenen we allemaal na. En alles, als het klopt, kunnen we meerekenen in de maatregelen. Maar dat zullen we eerst even moeten beoordelen. Juist, nou goed. In Brussel kijken ze mee. Zijn ze ook bezig met die afweging. Moet een balanced approach zijn, zoals dat heet. Ja. Dus de eurocommissaris is daarop aan het studeren. Overigens, zojuist meldt het ANP een ander rapport van Transport en Environment. Dat is een milieu- en klimaatbelangenvereniging. En dat rapport zegt: miljoenen mensen die wonen in de omgeving van de drukste Europese luchthavens lopen het risico op schade aan de gezondheid door de uitstoot van fijnstof door vliegtuigen. Het gaat om 52 miljoen mensen die leven binnen een straal van 20 kilometer van de 32 drukste vliegvelden van Europa die risico lopen. Dat is de mededeling uit dat rapport. Is het ook niet zo, in alle eerlijkheid, dat als je in de buurt van een weg woont of van een fabriek of een haven of van een luchthaven, dat per definitie niet per se de beste plek is om te wonen met het oog op je gezondheid? Dat is ook weer een te bouwde stelling. En je ziet gelukkig in de afgelopen decennia in Nederland dat we al heel veel voortgang hebben geboekt in het tegengaan van die negatieve consequenties. Maar we weten ook dat voor een uitstoot van een aantal stoffen de omgeving van een luchthaven of van een weg nog wel beter kan. Het is overigens in Nederland is wel ook wel een van de koplopers waarbij we al die uitstoot in beeld proberen te brengen. Levert soms ook verrassende resultaten op. Een aantal maanden geleden zijn er onderzoeken gepubliceerd hoe het zit met een aantal zeer zorgwekkende stoffen rond Schiphol. En dan blijkt dat daar de uitstoot van een aantal stoffen weer mee blijkt te vallen. En dat er was zelfs één stof bij waarbij je eigen keuken, als je daar kookt, nog veel schadelijker is dan wanneer je in de buurt van de luchthaven woont. Dus ik bedoel maar te zeggen, je hebt overal sta je bloot aan stoffen die je liever niet binnen wil hebben. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om te kijken als er nou betere oplossingen zijn waardoor je niet meer blootgesteld wordt, ja, dan moet je dat vanzelfsprekend omarmen. Dat hoort ook bij een welvarende, beschaafde samenleving. Ja, je zou ook kunnen zeggen, als je een luchthaven belangrijk vindt, u vindt die luchthaven belangrijk, hebt u altijd gezegd, dan moet je er in ieder geval misschien niet al te veel nieuwe nieuwbouwplannen omheen bedenken. Nou, dat is dan wel een van die uitdagingen voor de toekomst. Stel je nou even voor, als het lukt om die geluidsoverlast rond Schiphol te beperken met deze maatregelen. En daar zitten overigens, we hebben het afgelopen tijd ook nog bijgesteld, omdat het pas een jaar later op z'n vroegst in kan gaan. Dus we kunnen alweer meer van die stillere vliegtuigen meerekenen. Dus in dat opzicht is het plan, zeker voor luchtvaartmaatschappijen, minder dramatisch dan 2 jaar geleden. Dan kan ook die hubfunctie overeind blijven. Maar ik denk wel dat je in de toekomst moet kijken naar de ruimtelijke wetgeving in Nederland. Want tot nu toe is het ook nog zo dat, stel je voor dat een luchthaven stiller wordt, dan levert dat eigenlijk in de omgeving van die luchthaven meer mogelijkheden op om weer te bouwen. Ik denk alleen dat het paard achter de wagen spannen is. Want dat betekent dat, ja, als je die vrijgekomen ruimte de komende 10-20 jaar rond Schiphol helemaal vol zou bouwen, dan heb je over 20 jaar weer dezelfde rechtszaken met mensen die dan dichter op Schiphol wonen en dan weer last hebben van het lawaai. Dus ik denk dat je daar ook goed met elkaar en met de gemeenten die in de omgeving wonen met elkaar over moet spreken. Dat je zorgt dat er wel een beetje buffer blijft naar die luchthaven. Ja. Om te voorkomen dat het een soort haasje overgedrag wordt. Ja, u had het over die stillere vliegtuigen. De klacht vanuit die luchtvaartmaatschappij is dat de nieuwste cijfers, dus met de nieuwste vlootvernieuwing, de nieuwste stillere vliegtuigen, dat de nieuwste cijfers er niet door u zijn meegenomen. Dat het met andere woorden oude cijfers zijn. Ja, dat is allemaal wat nu uit die inspraaktermijn is gekomen. Dat zullen we allemaal keurig narekenen. En dat zal uiteindelijk meegewogen moeten worden in de definitieve besluitvorming. Juist. Hebt u het Algemeen Dagblad gezien vanochtend toevallig? Ja, ik heb heel veel kranten even doorgebladerd. Daar zag u ongetwijfeld de beeldenis van mevrouw Ariep, Khadija Ariep, oud-Kamervoorzitter, tegenwoordig de voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Die vraagt zich af, waarom hebben we al die bestemmingen eigenlijk nodig? Dan gaat het over de overstapfuncties, de hubfunctie van Schiphol. En zij zegt daar, de minister zwakt op het laatste moment nog eventjes zijn ingrepen af, dat is jammer. Zijn gebrek aan overleg met de sector en met ons leidt al jaren tot grote frustratie, woede zelfs bij omwonenden. Maar ze zegt ook jammer dat hij de politiek verlaat. Ja, en dat laatste vind ik mooi om te horen. Ja, en het eerste? En ik begrijp de woede, begrijp ik ook. Maar tegelijkertijd, ik heb ook altijd aan de omwonenden gezegd, ik ben niet besteld om een papieren werkelijkheid voor jullie te creëren. Ja. Het gaat er mij om dat de maatregelen die we willen nemen, ook om invulling te geven aan de uitspraak van de rechter, dat we die ook echt voor elkaar krijgen. En daarbij, dat wisten we van tevoren, hebben we een hobbelig pad te voeren. Bijvoorbeeld met de verplichte procedure bij de EU in Brussel. Ja. Ook met andere landen die mogelijk met tegenmaatregelen komen. Ja. En we weten ook dat het terugbrengen van het aantal vluchten, dat is wel een laatste punt wat je kunt doen. Je moet dan eigenlijk eerst andere maatregelen hebben genomen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, er ligt een plan van Schiphol voor nachtsluiting. Laten we daar wat ruimte voor open houden. Maar we gaan het wel eerst even heel goed onderzoeken wat daar de consequenties van zijn. Ja. En we weten natuurlijk dat heel veel mensen denken, ja, als ik maar 's nachts eens een keertje door kan slapen, dat zou wel heel fijn zijn. Ja, zonder die hele discussie aan detail te gaan voeren, maar dan hebben mensen het ook weer over een waterbedeffect, dat in de randen van de nacht die vliegtuigen sneller terugkeren of eerder vertrekken. Dus je met name als je net in slaap aan het vallen bent of net aan het ontwaken bent, dat je dan de meeste herrie hebt. Maar goed, dat wordt allemaal doorgerekend. Nee, dat gaan we dus allemaal onderzoeken. Ja. Want je kunt niet over één nacht ijs gaan. Maar in de kern dat ze zegt, ja, jammer dat hij op het laatste moment zijn plannen afzwakt. Ja. Kijk, we hebben maar om één reden een paar van die maatregelen aan moeten passen. En dat is dat ik ook wil dat dit in Brussel slaagt. Ja. En als je weet dat je alleen maar zegt, ik wil minder vluchten. Ja. Dan weet je zeker dat Brussel zegt, ja, maar je hebt geen andere dingen onderzocht. Ja. Dus krijg je daar geen toestemming voor. En dat doe je uiteindelijk niets voor de omwonenden. Ja. Maar het is nog altijd minder vluchten dan dat er nu kunnen op Schiphol. Dus in dat opzicht is het wel echt gewoon iets waar de bewoners straks gewoon echt iets in handen hebben. Was dit eigenlijk de leukste periode in 15 jaar Den Haag? Ja, ik heb zoveel dingen meegemaakt in Den Haag. Ik herinner me nog, eind 2009 kwam ik in de Tweede Kamer. En de allereerste fractievergadering die ik had, daar kwam het op een gegeven moment bij de rondvraag aan de orde. Ja, er is ook nog iets aan de hand met de staatsschuld in Griekenland. En iedereen dacht, nou ja, het zal wel. Misschien dat het IMF wat kan doen. Nou, dat bleek de voorbode van wat een paar maanden later de eurocrisis was. En ik heb 7 jaar in de Tweede Kamer als financieel woordvoerder zowel de eurocrisis, de bankencrisis, bezuinigingen, alles meegemaakt. Ja. Later kwam een periode op asiel. Maar u zei het al in de inleiding, dit werkterrein van infrastructuur en waterstaat heeft eigenlijk van jongs af aan vond ik dat altijd al machtig interessant. Vanaf de eerste keer dat ik treinen zag, vond ik het mooi. Vanaf de eerste keer dat we dagje op Schiphol vliegtuigen gingen kijken, vond ik het mooi. Ik ben later havenwethouder geweest in Rotterdam. Ja. Dus hier kwam eigenlijk wel heel veel dingen uit mijn leven samen. Ik heb er echt van genoten. En u was inderdaad ook staatssecretaris voor asiel en migratie. Dus u kent daar ook het klappen van de zweep. Hebt u nog naar het verhoor of de hoorzitting gekeken gisteren van mevrouw Faber? Nee, ik had gisteren nog een druk programma. Ik had nog overleg met de waterschappen bijvoorbeeld en de provincies. Ja, dus ik heb alleen maar flarden gezien op het nieuws. Ja. Ja, namelijk ze nam wel afstand van de term omvolkingstheorie, maar volgens een groot deel van de Kamer niet van de gedachte daarachter. Hebt u daar persoonlijk moeite mee eigenlijk, dat uw partij met deze partij en met ook deze vertegenwoordiger van die partij gaat regeren? Ik ben altijd van de school, je moet straks een regering beoordelen op de daden en wat ze doen op het moment dat ze daar zitten als kabinet. En ik voel me heel erg gesterkt. Gisteren was ook de hoorzitting van Sophie Hermans, de nieuwe vicepremier van de VVD. Ja. Die natuurlijk ook in duidelijke bewoordingen aangaf dat ze zei, nou, ik waak er wel voor straks voor met die eenheid van kabinetsbeleid dat we goed letten op elkaars uitspraken en dat die niet over de schreef gaan. Juist. Nou, binnenkort ambteloos burger even een tijdje. Ja, wordt weer in heel veel opzichten wennen. Ja. Eerst maar eens een paar keer uitslapen, denk ik. Denk het ook. Hartelijk dank. Mark Harbers, hier Natasja Gips, tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen.